اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی آج جو ہے قرآنی لیکچر کے سلسلے میں یہ اقدار خداوندی پر عمل کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شب و روز ہیں، یعنی قیام اور رکوع اور سجود، جن کو نماز میں ہم لیتے ہیں، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں ان چیزوں کی، ان کا جو ہے میٹافوریکل جو میننگ ہے یا جو ایکچول ان کا مطلب ہے قرآن نے جو لیا ہے، ان کو ہم سامنے لائیں گے. جی ٹھیک ہے جی. یہ وہ لوگ ہیں صحابہ کا والذین معه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه، جو اللہ کی اقدار پر یقین رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، ہر حالت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے احکام کو کس طرح عمل میں لانا چاہیے. قرآن نے ان احکام کو مختلف مواقع پر بیان کیا ہے، کبھی امن و سلامتی کا کہہ کر، ٹھیک ہے، کبھی ظالم کی کلائی موڑنے کا کہہ کر، کبھی جھک جانے کا کہہ کر، کبھی سامنے کھڑے ہونے کا یعنی قیام کا، کبھی جھک جانے کا سجود کا، ٹھیک ہے، اور کبھی تھوڑا سا جھک جانے کا رکوع کا ہے اس کو، ٹھیک ہے. جیسے ضعیفوں کی مدد کے لیے آپ جھکیں گے، اور سرکشوں کو دبانے کے لیے قوت کی ضرورت ہے تو قیام کی ضرورت ہوگی، اس لیے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ وہ تمام پروگرام ہیں، یہ تمام مقامات ہیں جن میں قرآن پہ تدبر کرنے سے بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی اقدار یا اس کے احکام کی روح سے یہ طے ہوتا ہے سارا. اب یہ قرآن ایک آیت ہے 39:9، قرآن کہہ رہا ہے کہ آمن و قانتن انا لیلے ساجدم و قائم یازر الآخرت و یازر الآخرت و یرجو رحمت ربی. یہ گروہ جو ہے، یہ جماعت جو تیار ہوئی ہے، اس کی کیفیت یہ کہ دن بھر تو مصروف رہتے ہیں، قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت کرتے ہیں، اپنی جملہ صلاحیتوں کو نظام خداوندی کے لیے وقف کیے ہوں گے، تاکہ ان کی نگاہ سے صرف مفاد عاجلہ پر نہیں ہوتی، وہ مستقبل پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، بہت محتاط رہتے ہیں، ٹھیک ہے. یا ذر الآخرت، تاکہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو، چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت و ربوبیت کا یہ نظام جو ہے وہ یرجو رحمت رب ہی عام ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا نا 73:7 ایک آیا ہے، ان اللہ کا پھر نہار سبن طویلا، دن میں تو والی بڑے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں، مصروف رہتے ہو، ہاں، تو یہ لوگ پھر اس کے بعد راتوں کی تنہائیوں میں یا اس وقت کے جب مصروفیات نہیں ہوتی تو پھر غور و فکر کے لیے بیٹھتے ہیں، پروگرام جو ہے تو بناتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے ساجدن و قائمہ 39:9، یعنی قوانین خداوندی کی پوری پوری اطاعت کے لیے، پروگرام کو پریگمٹائز کرنے کے لیے جو ہے تو یہ پلان کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تاکہ یہ صلاحیتیں جو ہیں نظام خداوندی کے لیے وقف کی جائیں، راتوں کو کھڑے اور جھکے ہوئے، ٹھیک ہے، ساجدم و قائمہ، جھکے ہوئے اور کھڑے ہوئے راتوں کو، اس اطاعت کوشی میں مصروف رہتے ہیں یہ قوم، یہ جماعت جو ہے، اس جماعت کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو عبادت کا مفہوم پرستش لے کے، اب جتنی اس قسم کی چیزیں آئیں گی تو پرستش کی کوئی نہ کوئی شکل ہے ان کو، جس میں ان کو لے جایا جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی وہ رات کی تنہائی میں نفل پڑھتے رہتے ہیں، نماز جو فریضہ ہے تو کبھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جو قیام نماز کا فریض ہے تو کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یعنی رات بھر یا رات کا بیشتر حصہ نفل میں گزارتے ہیں، گویا یہی قیام سجدہ ہے، تو نماز کی رکعت کا قیام سجدہ ہے، اور رات کا پروگرام یہ ہے کہ باقی وقت ہے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ یہ چیزیں گھڑی ہوئی ہیں کہ رات کو وہ کھڑے رہتے تھے اور اتنا قیام کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے، یہ عبادت بنائی ہوئی. حالانکہ پوجا پاٹھ کا پورے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں تو ایک تھوڑا سا حصہ ہے، کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک دو رکعت جو ہے تو اس میں جو ہے تو قیام اور رکوع اور سجود، وہ ڈیمانسٹریشن ہے ایکچولی ان چیزوں کی، ریچولائز اس لیے کیا گیا ہے نا، ایموشنز کا بھی خیال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات تھیں، قرآن کا ارشاد یہ ہے کہ آپ کی سبھی کاش کا نتیجہ کیا ہے، ساری رات نوافل پڑھنا نہیں تھا، بلکہ کیسر و کیسرا رومن و ایران کی جو تہذیبیں ہیں ان کے لیے پروگرام بن رہا تھا، حرف غلط کی طرح مٹا دی گئی۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ آرام سے بیٹھ گئے ہوں گے، انہوں نے کوئی پلان نہیں کیا ہوگا، یہ طاقوتی طاقتوں نے ان کے خلاف، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام تھا جی؟ اس لیے آپ کو کہا گیا قرآن میں کئی جگہ پہ کہ تمہارے ساتھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، رات کا کچھ حصہ سونا بھی چاہیے، دن میں مصروفیت ہوتی ہے، آپ لوگوں کے سامنے بڑا ہیوی پروگرام ہے یہ یار، چیلنج کیا ہوا ہے طاقوتی طاقتوں کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ جو ہے راتوں کو ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلات طے کرتے تھے، غور و فکر ہوتا تھا، اتنا عظیم انقلاب لانے کا پروگرام، دنیا بھر میں یہ انقلاب لانا تھا، یہ کوئی واضح پن نہیں تھا یار، یہ عملی طور پر پریکٹیکلی نظام متشکل کرنا تھا، تو کیا رات بھر یا رات کا بیشتر حصہ یوں نفل پڑھتے رہیں گے، تو نظام کی تشکیل کے لیے پروگرام کس طرح سے بنائے جائیں گے؟ اس وقت دو ہی تو سپر پاورز تھیں یار، ایک پرشین اور دوسری یہ رومن امپائر، ٹھیک ہے؟ آج دونوں سپر کار کے ساتھ اربوں کی اس مٹھی بھر جماعت کا یہ کلیش ہوا، نہ کوئی ساز، نہ بھی راک، نہ یہ وسائل، نہ سامان، وہ صحرا میں بیٹھے ہوئے دائیں بائیں دنیا کی اتنی بڑی سپر پاورز ان کے ساتھ ٹکراؤ، پھر خود عرب کے اندر بھی جو قبائل تھے ان کے ساتھ بھی مخالفت، یہ تھا ان کا پروگرام، اگر صورت حال یہ ہوتی کہ دن میں جو کام کاج کرتے وہ کرتے اور ساری رات نفل میں گزار دیتے تو پروگرام کس طرح سے بنا سکتے تھے؟ کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ بھی کرنا تھا، اور ٹکراؤ میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ چند دن کے اندر تھا، اس کے بعد نہ ایران کسرا باقی رہا اور نہ رومن کا کیسر، دونوں سویلائزیشن جو ہے تو ختم کر کے رکھ دی، مملکت ہی نہیں ان کی تہذیبیں ختم ہو گئی، یہ تھا اتنا بڑا پروگرام، اس پروگرام کے لیے کیفیت یہ تھی کہ دن میں اپنے پروگرام کو کیری آؤٹ کرتے تھے، جو بھی ان کے لیے دن بھر کی مصروفیات پروگرام ہوتا تھا یہ کرتے تھے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد سے جو کچھ کیا ہوتا تھا اس پر اس کو ریوائز کرتے تھے، پروگرام کو نظر ثانی کرتے تھے، جو کرنا تھا اس کا پروگرام بناتے، اب اس پروگرام کی قرآن نے تین شکیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک کو قیام کہا جا رہا ہے، ایک سجدہ ہے، ایک رکوع ہے، تین شکیں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اب زندگی بھر کے لیے یہ اس کو اس اتنے بڑے جو ہے مشن کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے یہ قیام و سجدہ جو ہے تو یہی تو سارا پروگرام تھا ان کے، ایسا تھا یار، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ زندگی میں یہ تین ہی اب دو ہی مقامات ہیں، یا کسی کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے یا کسی مقام پر جھک جانا ہے، بڑی چیز ہے، فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ جھکنا کہاں ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ بہت ہی اہم جو ہے تو اسٹریٹجی ہوتی ہے زندگی میں، مظلوم کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ بدترین ظلم ہے، ظالم کے سامنے جھک جاتے ہیں تو یہ بھی جرم ہے بہت بڑا، مظلوم کے سامنے جھکی، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائی، یہ ہے قیام اور وہ سجدہ ہے، ساری زندگی میں مقام آتے رہیں گے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیام کا کون سا موقع اور سجدے کا جھکنے کا کون سا، اس پر غور و خوض ہوتا ہے اور یہ پروگرام کا حصہ بنتا ہے، یہ دونوں ہی باتیں، لیکن غلط مقام پہ غلط چیز کا اختیار کر لینا یہ ہوتا ہے تباہی کا موجب، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا قیام کا حکم ملا تھا وہ یہ تھا، یا ایھا المدثر 74:1، ہاں ٹھیک ہے، اب یہ یا ایھا المدثر کی جو انہوں نے ترجمے کیے ہیں ان سے تو یا وہ غیر اچھے اورینٹلسٹ جو انہوں نے ان کے ترجمے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اے خزاں دیدہ کائنات کو بہار نو اور نئی شگفتگی سے آشنا کرنے والے، کم یہاں کم اور قیام کا مطلب ہے، یعنی پہلے ایک لفظ کے پورے انقلاب کا جو تصور یا مقصود تھا وہ قرآن نے دیا ہے کہ گلشن کائنات خزاں دیدہ ہو چکا ہے، اس کی بہار و شگفت کے لیے کم کہا، آپ اس زمانے کی مغرب کے مورخین کی لکھی ہوئی تاریخ یہ دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی زندگی میں کہیں شگفتگی اور شادابی نظر نہیں آتی تھی یار، یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ کائنات بالکل ایک خزاں دیدہ چمن ہو چکی تھی، یہ الفاظ ایک ممتاز مورخ یہ ڈینیسن کے ہیں، اس کا پہلے اقتباس علامہ اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں لکھا ہے، وہ انگریزی میں ہے، میں اس کو اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اس وقت ایسا دکھائی دیتا تھا کہ تہذیب کا وہ قصر مشید جو 4000 سال میں جا کر تعمیر ہوا تھا منہدم ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور نو انسانی پھر اسی بربریت کی طرف لوٹ جانے والی ہے، جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا پیاسا تھا اور آئین و ضوابط کو کوئی جانتا تک نہ تھا۔ قدیم قبائلی آئین اپنی قوت و احترام کھو چکے تھے، اس لیے اب ملوکیت کے انداز کون کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن آئینوں دساتیر کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشتت و افتراق اور ہلاکت و بربادی کے موجب بن رہے تھے۔ غرضی کے وقت آ چکا تھا کہ جب ہر وقت فساد ہی فساد نظر آ رہا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پہ سایہ فگن تھی، آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے زرعی سمراج سے بحریاب ہو چکی تھی، اب لڑکھڑا رہا تھا، متزلزل ہو رہا تھا۔ عقیدت و تیرام کی زندگی بخش نمی اس کے تلے سے خشک ہو چکی تھی، اب وہ اندر سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ سلسلے حرب و ضرب کے طوفانوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اور یہ ٹکڑے صرف رسومات پالینہ کے بندھن سے ایک جگہ قائم تھے، لیکن ان کے متعلق حرب کا خطرہ تھا کہ نامعلوم کب گر پڑے۔ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نو انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکی تھی، اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا یہ صدیوں کا کام تھا۔ یہ ہے یا ایو المدثر قم۔ اب علامہ اقبال نے انہی وہ قرآن آیات کو لیا، ٹھیک ہے جی، ان کا دیکھیے جی۔ دو گیتی را سلا اسکرت اوس او مسلمان لا یموت ازرکت اوس، ٹھیک ہے، کرا کے معنی اعلان کرنا ہے، یعنی مومن کی جو کرت ہے اللہ کے پیغام کا جو اعلان کرتا ہے وہ یوں ہے کہ گویا وہ پوری کائنات کو، دونوں جہانوں کو اپنی کرت سے انوائٹ کرتا ہے، آواز دیتا ہے ان کو، دو گیتی دونوں جہانوں کو، راس علا اسکرت اس دعوت دیتا ہے اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کی۔ یہ سلاب وہ نظام ہے جو قرآن کے اوپر قائم ہوگا، ٹھیک ہے، اور مسلمان لا یموت ازرکت اس، اس کی جو نماز ہوتی ہے صلات ہوتی ہے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، لا یموت اس میں تو مرتا ہی نہیں ہے جی۔ ندانت کشت ہے اثر، ندانت کشت ہے اثر، اثر بے سوز، یہ زمانہ جس کے دل میں سوز و درد ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت کو جان نہیں سکتا کہ قیامت ہا درکت قامت اس، ہاں دیکھ رہے، قد قامت صلات کے عظیم پروگرام کو انہوں نے نفاذ کی شکل میں بدل دیا۔ مومن جب قد قامت صلات کہتا ہے تو دنیا کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ قد قامت صلات کے ہی اب جو ہمارے قیام ہے، جو قد قامت صلات اب وہ نافل کے اندر تبدیل ہو گئی، ساری رات نفل پڑھتے رہے۔ پھر جو کہا تھا کسی نے قیام و سجود کے متعلق کہ کہاں اٹھنا ہے اور کہاں جھکنا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آئے۔ یہ جو قیام اور سجدہ ہے اس کا غلط انتخاب اور غلط وقت، تو آج ہمارے سامنے اپنوں کے سامنے تلواریں لی آپس میں لڑ رہے ہیں، شام میں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ، افغانستان میں دیکھ، جہاں جھکنا تھا وہاں جو دوسرے تمہارے اور اسلام کے اتنے بڑے مخالف ہیں ان کی جوتیاں چاٹنے کے لیے جھکتے جا رہے ہیں، وہاں سجدے کریں، یہاں قیام ہو رہا ہے، یعنی یہ الٹ ہو گیا۔ مومن راتوں کی تنہائی میں ہوا کانت، کانت کے اس لفظ نے ساری بات طے کر دی جی۔ قرآن ہے اللہ کا کلام، چنے ہوئے الفاظ اللہ کے، زبان تو عربوں کی ہے، انسان کی بنائی، سکاون کنیت، عربوں کے یہاں پانی کی بڑی کمی تھی، پانی ان کے یہاں بڑی پریشیس متاع حیات تھا، مشکیزے میں پانی بھر کر اس طرح سے سلا ہوا اس مشکیزے کا منہ ہوتا تھا کہ پانی کے ایک قطرہ بھی اسے نہ ٹپکے، لیکن جہاں اس پانی کی ضرورت ہو وہاں اس کا منہ کھولے، ضرورت کے مطابق پانی دے دے، پھر باقی پانی کو سنبھال کر رکھے، ضرورت کے مطابق وہ اس میں سے دے دے، پھر جہاں ضرورت نہیں ہے اس کو محفوظ رکھ لے۔ یہ ہوتا تھا ان کے یہاں مشکیزہ، جسے وہ کنیت یا کانت کہتے تھے، یہ وہ جماعت ہے جو اپنی صلاحیتوں کو، قوتوں کو، دولتوں کو، اور جو ہے تو ساری چیزوں کو اس مشریزی کی طرح محفوظ رکھتی ہے، بے جا ایک قطرہ بھی صرف نہیں کرتی، جہاں ضرورت ہوگی قوانین خداوندی کے مطابق فی سبیل اللہ وہاں اس کا منہ کھول دیتی، جب ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اس کو اس کا منہ بند کر دیتی۔ یہ تھی وہ جماعت اب ان کا سجدہ اور اس کا قیام سمجھ میں آ گیا، لہٰذا کانت نے بتا دی بات کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا، جب اس کا الٹ ہو جائے یعنی پیاس سے تڑپ رہے تو تم مشکیزہ بند ہے، قرآن نے کہا تھا نا یمنون الماؤن 107:7، جس رزق کو بہتی ہوئی چشمے کی طرف جاری ہونا چاہیے تھا، یہ جو مسلین ہیں نمازی وہ اس رزق کے اوپر بند لگا دیتے ہیں، اپنے لیے اس کو روک لیتے ہیں، جو اپنے لیے روکتے ہیں تو اسراف میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ کانت و مشکیزہ تھا، اور ایک ان کے ہاں دوسرا مشکیزہ تھا، جہاں ضرورت ہے منہ بند ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے سوراخ ہو رہا ہے، ایک ایک رات میں لاکھوں روپے لٹائے جاتے ہیں، ساتھ پڑوس کے مکان کے اندر ایک بچہ محض دوائی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، بھوک سے لوگ بل بل رہے ہیں، تعلیم نہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کیا پروگرام تھا، جماعت مومنین کے پروگرام کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر کی تنہائی میں بیٹھے ہیں، دن کے ہنگاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں اس پروگرام کے متعلق سوچتے ہیں، ساجدم و قائمہ کائے کے لیے، اب آگے دیکھیے آیت میں یہ 43:9، یہ یاسر الآخرہ تھا، یہ روزمرہ کے کاروبار کا کس لیے، ان کے سامنے فیوچر ہوتا ہے، مستقبل کے لیے پلان بنائے ہوئے پروگرام ہے، مستقبل کا سوچتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت تو سب کچھ خیر ہے، کہیں اس وقت کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے، وہ مستقبل کا سوچتے ہیں، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور رشمان دینے والے کا جو سامان نشمائی جو سامان زیست ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کے متعلق پروگرام بناتے ہیں کہ کیسے حاصل ہوگا اور کیسے تقسیم ہوگا وہ کیا جائے گا، یہ ایک جماعت ہے، یہ ذرا سی تکلیف آئی تو دہائی مچانے لگے، ذرا سی آسائش نصیب ہو گئی تو خدا فراموشی اختیار کر لی، ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہ اصل میں آگے بھی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے جی، تو اللہ کہہ رہے آگے کہ کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ 39:9، ان سے پوچھو یہ دونوں گروہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں جی، یعنی بات علم و بصیرت کی، اس لیے کہا انما یتذکر اولو الالباب، ہم کہہ رہے ہیں اس کو وہی سمجھ سکے جو انتہائی عقل و دانی سے کام لیں، جذبات اور عقیدت و تقلید سے نہیں، پہلے کہا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بڑا عجیب ٹکڑا ہے یار، یعنی قرآن کی روح سے صاحب علم اور وہ جس کو علم نہیں ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یہ جو اولو الالباب ہیں یہ وہ ہیں یعنی جسے عقل کا نچوڑ نکالا ہوا کہتے ہیں، وہ بالکل جن کو اولو الالباب کہتے ہیں، صرف عقل مد ہی نہیں، لفظ عربی زبان میں انتہائی عقل کی بات، جو نچوڑ عقل و بصیرت اور دانش و بینش کا ہے، کہا ہے صرف یہی لوگ اس بات کو سمجھ سکیں گے، کل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، ان سے کہہ دو کہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تم قوانین خداوند کی نگہداشت کرو، اس سے کیا ہوگا، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، دیکھ رہے اگر انہوں نے یہ صحیح تناسب قائم رکھا، یعنی قیام کے وقت قیام، سجدے کے وقت سجدہ کیا، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، تو یہ ان کی زندگی متوازن و خوبصورت ہو جائے گی، قرآن نے نیکی کا لفظ کہیں یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں، حسنات و سیئات جرم کے لیے برائی کے لیے، نیکی کا لفظ تو قرآن ہی ہے ہی نہیں، فارسی سے آئیں، قرآن میں حسنات کا لفظ ہے، یعنی پروپورشن تناسب صحیح توازن، جیسے آؤٹ آف پروپورشن ہونا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پھر سیئات ہو گیا، یعنی اللہ کے قوانین کے اقدار ہیں، وہ انسانی زندگی کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ معاشرے کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ جو انسانیت کی عالمگیر برادری ہے اس کا توازن قائم رکھتی ہیں، یہ حسنات ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو اس دنیا کے اندر جو ہے فی ھذہ الدنیا حسنہ، یہ حسنات کی زندگی بسر کرنے والے، ان کی یہ زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اور واقعی خوبصورت ہوئی، مشرق و مغرب میں تانتا رنگ لگے، ایسی پراسپر پیرس سوسائٹی قائم ہو گئی صدر ابل کے اندر، دیکھ رہے ہیں، اب یہ عبادت کا مفہوم اطاعت خداوندی تھا، انہوں نے اس کو نماز میں لگا دیا، پرشتز بنا دی، رات بھر نفل پڑھنے سے اس کا اثر اس کی زندگی پر نہیں پڑتا، اس کے لیے ہمارے ہاں عبادت کا محبوب پرستش نے لے لیا، ان نوافل کے اندر قیام اور سجدہ آ گیا، اب اس سے وہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا جی، تو وہ ثواب ہوگا جو قیامت میں جا کر، ذہنی سی چیز ہے، ٹھیک ہے، فی ھذہ الدنیا حسنہ قرآن کہہ رہے ہیں، اسی دنیا کی زندگی میں بھی یہ چیزیں مل جائیں گی. اگلی چیزیں بتائی کہ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی اس میں وہ قومیں تھیں جو اپنے یہاں محصور ہو کر محدود ہو کر نہیں بیٹھ گئیں, وہ دنیا کے اندر نکلی پھیل گئیں. مثلا یہ دیکھیں یورپ کی اقوام جو نے آج ساری دنیا ممتاز حیثیت, ان کی کوئی قوم ایسی نہیں جو اپنی وطن کے اندر پاؤں توڑ کر بیٹھی, وہ قومیں ساری دنیا میں پھیلی پھیل گئیں. امریکہ دریافت کیا ان کے ہاں یہ جتنی قوت و ترقی ہے اس میں راز یہ کہ اپنی ملکوں کے اندر پاؤں توڑ کر بیٹھ نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ تعلیم تھی سب سے پہلے کس نے دی؟ سنو ان سے کہا عبداللہ واسعہ تم 39/10, ان سے کہو کہ اسی صحرا کی سرزمین کے اندر مت بیٹھ جاؤ, یہاں کچھ نہیں ملے گا, اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, نکلو. باہر نکلے تو عزیزان مرسی دور میں وہ پورے ایران میں مصر میں جتنی امپائر تھی بازنطینی ان کے اندر نکلے, وہ ملتان تک آئے, یہ لوگ چین تک پہنچے, امریکہ تک گئے, ابھی مل رہی ہیں قرآن وہاں سے اور قبریں ملی. اتنا سا ٹکڑا قرآن کے اندر حکم ہے تو اسی حکم کی تعمیل میں نکلے. وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا نے دینا تو چھپر پھاڑ کے دے. قرآنوں کو قرآن نے قوموں کو یہ راز بتایا پراسپیرٹی کا, ارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون, یوفی الصابرون, اللہ کی زمین وسیع ہے. اگر اس کا انداز بسر کے لیے زمین راست نہیں آتا تو کسی دوسری جگہ سازگار فضا تلاش کرو. یوں ہمت ہار کر نہ بیٹھو, استقامت سے کام لو, استقامت اور استقلال کی ضرورت ہے. اور پھر کیا ہوگا, ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے باہر کے حالات سے. ٹھیک ہے نا جی, یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا یہ ہے باہر کے حالات سے. آپ تو پھر کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, یہ جب گئے مغرب والے سمندر پار, ٹھیک ہے جی, انڈیا کو ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا کہ امریکہ مل گیا اس کو, ٹھیک ہے جی, امریکہ مل گیا جی. یہ جو علاقہ ہے آپ کے ہاں کی ٹیم ویسٹ انڈیز, اسی معنی میں انہوں نے کہا تھا, سمجھے انڈیا آ گیا, لیکن اللہ کی زمین ایک وسیع ہے. ٹھیک ہے, کولمبس نے جو زمین دریافت کی ہے وہ جو امریکہ ہے اس کا جو آدھا حصہ ہے, ساری دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. سات سمندر پار سے یہ چند انگریز تھے انڈیا میں آئے, اندازہ لگ گئے اس قوم کے اندر 100 سال تک حکومت کر گئے, افریقہ کی ساری بستیوں کے اندر حکومت تھی. ذرا استقامت سے کام لیا جائے اجر ہم بغیر حساب, اس کا اجر اللہ اس انداز سے دے کر جو تمہارے وہم و گمان سے بھی بیانڈ ہے. بغیر حساب کے یہ معنی نہیں کہ اللہ کی کوئی حساب کتاب نہیں. ٹھیک ہے, ایک عام معنی تو یہ ہے نا جی, تم اپنے ذہن میں حساب رکھو اس کا اتنا ملے گا, اس سے کہیں زیادہ. قرآن نے کہا وہ لدینا مزید 90/35, تم اپنے پیمانوں کی طرح جو سمجھتے ہو اس کے لیے وہ اتنا ملے گا. ہمارے یہاں جو ہمارے یہاں تو تمہارے پیمانوں سے کہیں زیادہ ہے جی, ہمارے پیمانے تمہارے پیمانوں سے بہت بڑے, جو اپنے پیمانوں سے تم دوتے ہو تمہارے حساب کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے جی. اور اللہ کے متعلق ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ بغیر حساب دیتے ہیں, ہم تو اس سے لیتے کچھ نہیں, دیتے ہی چلے جاتے ہیں. ٹھیک, اگر وہ ہمارے ساتھ حساب کرنے بیٹھے تو ایک دن جو ہے نا بھی کھانا نہ ملے, کیا بات ہے بغیر حساب کی. ٹھیک ہے جی, میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے جی, ہم نے پروگرام بتا دیے ہیں ان کی قیام کے اور رکوع کے اور سجود کے, یہ پروگرام ہے زندگی کے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کیا, دنیا نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی, صرف 8 سال کے اندر جو ہے تو انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا اور نظام ربوبیہ ویلفیئر اسٹیٹ, ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دی جو ابھی تک جو ہے مغرب کے اسکالر انگشت بنداں ہیں. یہ ہے وہ چیز, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.